shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. رابطہ ہے سورت ملک کا تحریم کے ساتھ. پہلی سورت میں حقوق رسالت، اس میں حقوق توحید کا بیان ہے. نیز سوار صاحب کا مین پاک حکم تھا، اب فرمایا کہ برکات دہندہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، تمہارے مالوں میں برکت ہوگی. خلاصہ سورہ ملک، دعوی سورہ تبارک اللہ، چاہیے تین دلائل کلیہ عامہ، آٹھ دلائل کلیہ خاصہ، تحریفات، بشارہ، زجرے اور طرق تبلیغ. تبارک اللہ بیادہ الملک دعوی سورت ہے. تبارک اللہ بیادہ الملک کا ایک معنی پہلے میں کر چکا ہوں، تبارک اپنے تازمہ، کیا تازمہ؟ عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت کے اندر کیا ہے؟ ملک ہے. عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں بسیار بابرکت استاں خدا، بسیار بابرکت استاں خدا. اللہ تعالیٰ بڑی برکتوں والا ہے، سبحان اللہ، بڑی برکتوں والا ہے. یہ بیادہ الملک دلیل عقلی لکھ لو، دلیل عقلی عام، وہ ذات بابرکت ہے، وہ ذات عظیم و شان ہے. اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے قبضے قدرت میں ہے سلطنت، سلطنت کا مالک فقط وہی ہے. یہ دلیل عقلی عام نمبر ایک. واہ والا کل شائن قدیر، یہ نمبر دو دلیل عقلی عام. الذی خلق الموت، دلیل عقلی عام نمبر تین، جس نے پیدا کیا موت. بھئی موت کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان موت کا فکر کرے نا تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی، کہ میں مروں گا پھر اللہ کے پیش ہوں گا، تو فکر موت سے اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، اس لیے موت کو ذکر کیا. اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو بھی. زندگی کو ظرف ہے نا، زندگی نہ ہو تو عمل کس کے اندر کریں گے؟ لیبلواکم حکمت خلق، تاکہ آزمایا تم کو کون سا تم میں سے بہتر ہے، بہتر عمل کرو. اور وہ غالب ہے، یعنی کافروں پہ غالب ہے، ٹھیک ہے، انتقام لے لیتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کریں تو پھر غفور بھی ہے. الذی خلق السماوات. تو دلیل عقلی عام کتنی تھیں؟ تین، ختم ہو گئیں. اب دلیل عقلی خاص شروع ہو رہی ہیں. دلیل عقلی خاص نمبر ایک، جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو تہ بتا، اوپر نیچے ہیں، ایسے تو نہیں نا بھائی ایک آسمان ادھر رکھا ہو، ایک ادھر رکھا ہو، ایک ادھر، ایسے ایسے اوپر نیچے. تا بتا با ترا، نہیں دیکھتا تو بیچ صنعت رحمان کے، یہاں خلق کا معنی کاریگری، صنعت، نہیں دیکھتا تو صنعت رحمان کے اندر کوئی خلل، تفاوت من خلل، پر جیل بسر، پس لوٹا تو نگاہ کو، کیا دیکھتا ہے تو کوئی شگاف، وہ آسمان میں کوئی شگاف ہے؟ تو عیب کے لیے شگاف کا عیب ہوتا ہے یا دروازوں کا ہوتا ہے؟ ادھر شگاف پڑے تب عیب ہو، دروازے نہیں عیب ہوتے، آسمان میں دروازے ہیں. پھر لوٹا تو نگاہ کو بار بار، کراتین کا منع لکھو بار بار، ویسے کر رہا تو اللہ کو بھی من کیا ہے؟ دو دفعہ تسنیہ ہے نا، لیکن یہ تسنیہ برائے تکرار ہے، تسنیہ برائے تکرار. لوٹا نگاہ کو بار بار، آخر کار لوٹے گی تیری طرف نگاہ تھکی ہوئی، یا ذلیل، خاص من ذلیل، حسیر من تھکی ہوئی، لوٹے گی تیری طرف نگاہ ذلیل ہو کے اور وہ تھکی ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، دلیل عقلی خاص کتنی نمبر جی؟ یقینی بات ہے کہ مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو سات چراغوں کے، یہ ستارے ہیں نا، یہ زینت ہیں آسمان کے لیے. وجعلناها دلیل عقلی خاص نمبر تین، اور کیا ہم نے ان ستاروں کو پھینک مار شیطانوں کے لیے، پھینک مار کہو بم باری کہو، آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں کے ساتھ، اور کیا ہم نے ان ستاروں کو پھینک مار واسطے شیطانوں کے. میرے عزیز، یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ستارے تو اپنے مقام پہ موجود ہیں، یہ ستارہ تو نہیں ٹوٹ کے چلا جاتا، وہ موجود ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ستارے سے ایک مادہ نکلتا ہے، ستارہ موجود رہتا ہے، اس سے اچھی مادہ نکلتا ہے، آگ کا مادہ نکلتا ہے، اور وہ پھینک مار کی جاتی ہے. اور کیا ہم نے ان کو پھینک مار شیاطین کے لیے، وآتدنا انجام، اور تیار کیا ہم نے شیطانوں کے لیے عذاب دوزخ کا. وللذین کافروا تخویف اخروی، اور جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا اوصاف نار جہنم، اوصاف نار جہنم، جب ڈالے جائیں گے آگ کے اندر تو سنیں گے اس کے لیے چلانا. صفت نمبر ایک، جہنم کی پہلی صفت، جب ڈالے جائیں گے جہنم میں تو سنیں گے واسطے جہنم کے چلانا. کہ جیسے دیکھتے ہو نا، شیر حملہ کرے کسی پہ تو شیر کیا کرتا ہے، دھاڑتا ہے اسے، ہاں دھاڑتا ہے، آواز کرتا ہے. تو جہنم بھی دیکھے گی نا، جہنم وہ تو وہ بھی ایسے فریاد کرے گی، چیخے گی. واہی تفور، صفت نمبر دو، اور وہ جوش مارتی ہوگی. تقاض و، صفت نمبر تین، قریب ہے کہ پھٹ جائے بوجہ غصے کے. کلما الکیا، صفت نمبر چار، جب ڈالی جائے گی جہنم کے اندر ایک جماعت تو سوال کریں گے ان سے دروغے جہنم کے، کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے، قالوا اقرار جرم، تو کہیں گے کیوں نہ، تاکہ ایک آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا ان کو. یہ جرم اول ہے، تکذیب رسول، اور کہا ہم نے نہیں اتارا اللہ نے کسی چیز کو. یہ جرم دوم ہے، پہلے تکذیب رسول تھا، یہ تکذیب وحی ہے کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز. ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ جرم تیسرا ہے، توہین رسول، نہیں تم مگر بیج گمراہی بڑی کے رسولوں کی توہین کر دی. وقالوا لو کنا ندامت مجرمین، اور کہیں گے اگر ہوتے ہم سنتے ناصح کی بات کو دنیا میں، دنیا میں تو باتیں نہیں سنی نا قرآن کو، کہیں گے آخرت میں اگر ہوتے ہم سنتے ناصح کی بات کو یا سمجھتے حقیقت حال کو تو نہ ہوتے ہم دوزخیوں کے اندر. با اس وقت اقرار کریں گے، اب انکار کر رہے ہیں، پر میں فاتر ہوں، اب تو اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا. بس سو کن منا، دوری، دفع ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ دفع ہو جائیں جہنمی لوگ، ہماری رحمت سے دور ہو جائیں. سو کن بنے بودن، ان الذین، بشارت ہے، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اب بن دیکھے ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بڑا. باسرو قولکم، سمرائے دلائل، دلیلوں سے معلوم ہوا کہ اللہ عالم الغیب ہیں، ہمارے پوشیدہ ظاہر سب باتوں کو جانتے ہیں. سمرائے دلائل، پوشیدہ کرو اپنی باتوں کو یا اظہار کرو، بے شک وہ جاننے والے سینے کے راز. الا یعلم من خلق، یہ دلیل ہے، اللہ کے علم غیب کی دلیل ہے. بھائی ایک کاریگر ایک انجن کو بناتا ہے تو اس کے سارے پرزے جانتا ہے نہیں جانتا، تو ہر سانے اپنی مصنوع کے پرزے جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کے سانے ہیں یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مصنوعات کو نہیں جانے گا، تمہارا قانون ہے جانتے ہیں، یہ دلیل ہے مقبل کی اللہ یعلم، کیا نہ جانے گی وہ ذات جس نے مخلوق کو پیدا کیا حالانکہ وہ باریک بین ہے خبردار ہے۔ پہلے کتنی آ گئے تھے یہ دلیل عقلی خاص؟ تین آئے تھے، تین، اب چوتھی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، پہلے تین آ گئی تھیں، او وجعلنا رجوما للشیاطین، وہاں تین لکھوائی تھیں، اس کے بعد کوئی نہیں آئی۔ چوتھی جی، اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو تابع، ہم شوفی منا کے بہا، پس چلو تم اس کے راستوں میں، زمین کے راستے ہیں، چلو پھرو اور کھاؤ اللہ کا رزق، اور اللہ کی طرف جی اٹھنا ہے، تم اٹھو گے جیو گے۔ آمن تم فی سما، تخویف دنیاوی، کیا بے غم ہو گئے ہو تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمانوں میں ہے؟ یوں لکھنا، یوں نہ مانا کرنا جو آسمانوں میں ہے، آسمان خدا کا ظرف ہے نہیں، آسمانوں میں خدا کا تصرف ہے، ظرف نہیں اللہ کے لیے۔ کیا بے غم ہو گئے تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمان میں ہے، یہ کہ دھسا دے تم کو زمین کے اندر، کس کی طرح دھسا دے؟ وہ کون دھسا تھا؟ قارون۔ آمن تم، اچھا اچھا، فائزہ یا تمور، ایسے نہ آگے دھسا دے تم کو زمین کے اندر، پس اچانک وہ زمین تھر تھرانے لگے، ایسے زلزلہ آ جائے، ایسے ایسے۔ آمن تم، یا بے غم ہو گئے ہو تم اس ذات سے جس کا تصرف آسمانوں میں ہے، یہ کہ بھیج دے تمہارے اوپر پتھروں کا می، تو کس کے اوپر آیا تھا؟ قوم لوط کے اوپر، پس ان قریب جان لوگے مرتے ہی کہ کیفا نذیر، کیسا تھا میرا ڈرانا، تو کوئی شرم کرو، حیا کرو، سمجھے، مان لو میرے ڈرانے کو، مان لو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، یہ نمونہ ہے تخویف دنیاوی کا، یقینی بات ہے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس کیسے تھا عذاب میرا ان پہ۔ اولم جراؤ، دلیل عقلی خاص نمبر جی پانچ، میرے عزیز یہ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں نا، تو ان کی دو کیفیتیں ہیں، میری طرف دیکھو، ایک کیفیت تو ان کی ہے کہ ایسے اڑتے ہیں، قطار باندھ کے ایسے چلے گئے، وہ پر نہیں جھمکاتے، پر نہیں جھمکاتے، اسے زور کر کے چلے گئے، اور دوسرا کیا ہے، ایسے پر جھمکاتے ہیں، یہ دو طریقے ہیں نا طائر کے، دیکھو دونوں بیان کیے گئے۔ دیکھو فرمایا، کیا نہیں دیکھتے ترا پرندوں کے اپنے اوپر صافات، پر پھیلائے ہوئے، پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور پر جھپکاتے نہیں، ایسے تیزی سے زاں کیا چلے گئے، پر پھیلائے ہوئے، وہ یک بیزن، اور دوسرے کون ہیں جو پر ایسے جھپکاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، باجم سے کو ہننا، نہیں تھامے ہوا ان کو مگر رحمان۔ زمین و آسمان کے درمیان فضا کے اندر کس نے تھام رکھا ہے؟ اللہ، ورنہ تم تھوڑا سا ڈھیلا اوپر ڈالو نا، نیچے آ جاتے ہو، تو بڑے بڑے ثقیل ہوتے ہیں پرندے، انہ بکل شیم بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ امن حاض اللہ جی ہوا جند اللہ قوم، یہ زجر مشرقین ہے، اس زجر مشرقین کا حاصل دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا ناصر کوئی نہیں، خدا کے سوا کوئی مددگار کوئی نہیں، ناصر کوئی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں، یہ سمجھ گئے ہو؟ اب دیکھو دونوں چیزیں، زاجر مشرقین، امن حاض اللہ دی، بھلا کون ہے وہ، من من کون، یہ حاضہ جو ہے اس کا منع نہ کرو، کیونکہ اللہ دی اس سے بدل بن رہا ہے، لہذا من اس کا ہوگا، بھلا کون ہے وہ جو لشکر بنے واسطے تمہارے، کیسے لشکر بنے، کہ امداد کرے تمہاری سوائے رحمان کے، تو اس کا خلاصہ کیا ہے، کہ خدا کے سوا ناصر کوئی نہیں. ان الکافرون نہیں کافر مگر دھوکے میں ہیں, وہ اپنے معبودان باطلا کو کیا مانتے ہیں, وہ ناصر مانتے ہیں نہیں, کہتے ہیں ہمارے معبود امداد کرتے ہیں ہمارے دھوکے میں. امن حاض اللہ زی, یہ دوسرا کیا تھا جی مضمون, کہ اللہ کے سوا رازق بھی کوئی نہیں, بھلا کون ہے وہ جو رزق دے تم کو اگر روک دے اللہ تعالیٰ رزق اپنا. بل لجو فی عتوبن, بلکہ اڑ رہے ہیں شرارت میں, شرارت میں اصرار کر رہے ہیں, ڈٹ رہے ہیں اور نفرت کے اندر بھی. اف من یشی, تفاوت بین المومن والمشرق, تفاوت بین المومن والمشرق. مومن کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی وہ سیدھا جا رہا ہو سیدھی سڑک کے اوپر, سمجھے, اور کافر کی مثال ایسے ہو جیسے کہ منہ کے بال گرتا پڑتا جا رہا ہو, منہ کے بال ایسے کوز پوشت ہو گیا ہے, منہ کے بال کبھی ادھر گر پڑتا ہے کبھی ادھر گر پڑتا ہے, گڑے کے اندر کوئی پتہ نہیں. آپ بتاؤ کہ منزل مقصود پہ وہی پہنچے گا جو سیدھا چلا رہے یا گرتا پڑتا پہنچے گا. یہ مثال دی, تفاوت بین المومن والمشرک, بلا وہ شخص کہ چل رہا ہے اوندھا منہ کے بل آہدہ, وہ منزل مقصود تک زیادہ پہنچنے والا ہے. آہدہ کا معنی یہی کرنا, منزل مقصود تک زیادہ پہنچنے والا ہے, یا وہ جو چلتا ہے سیدھا علی صراط مستقیم سیدھی سڑک پہ. قل هو الذی انشاکم, دلیل عقلی خاص نمبر 6, آپ فرما دیجئے وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور کیے واسطے تمہارے کان آنکھیں دل, قلیل ما تشکروں. یہاں قلیل بمعنی عظیم ہے کہ تم شکر کرتے ہی نہیں, بہت کم شوق کرتے ہو, بہانے شوق کرتے ہی نہیں. قل هو الذی, دلیل عقلی خاص نمبر 7, کوئی وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین کے اندر اور اس کی طرح اکٹھے کیے جاؤ گے. ویقولون شکوا, کہتے ہیں کافر کب آئے گا یہ وعدہ قیامت گر ہو تم سچے. قل, جواب شکوا, آپ فرما دیجئے میرا کام ہے ڈراتا ہوں میں نذیر, سوائے اس کے نہیں, علم اس کا تفصیلی نزدیک اللہ کے آئے, اور میں تو ہوں ڈرانے والا واضح طور پہ. پلم رہو ذوالفطن تخویف اخروی, پس جب دیکھیں گے قیامت کے عذاب کو, کہ ہو ضمیر کا مرجع بنے گا قیامت کا عذاب, کیونکہ بات قیامت کے چلی آ رہی ہے نا, تو قیامت کے اندر کافروں کو عذاب ملے گا یا راحت ملے گی. پر جب دیکھیں گے قیامت کے عذاب کو قریب, بگڑ جائیں گے منہ کافروں کے, خراب منہ ہو جائیں گے, اور پھر کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے یہ وہ عذاب ہے جس کو تم مانگتے تھے دنیا میں, کہتے تھے مانگتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو ہم حاضر ہیں آ جائے. کل آ رہا ہے تم, طریق تبلیغ نمبر 1, آخر میں طریق تبلیغ ہے, آپ فرما دیجئے خبر دو تم, اگر مار دے مجھ کو اللہ جیسا کہ تمہاری تمنا ہے. کافروں کی تمنا کیا تھی کہ حضور مر جائیں جان چھوٹ جائے, خبر دو اگر مار دے مجھ کو اللہ تعالیٰ ان کو جو میرے ساتھ ہیں, اور رحمنا, یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, خدا ہمیں موت دے دے جیسے تم کہتے ہو, یا اللہ ہمیں رحم فرمائے اپنی کریمی اور وعدے کے لحاظ سے, لیکن تم اپنی خبر لو اپنی, تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, سمجھے, فمن یجیر الکافرین, تم اپنی خبر لو, کون پناہ دے گا کافروں کو عذاب دردناک سے. قل هو الرحمن, طریق تبلیغ, آپ فرمائیے وہی رحمان ہے اللہ, سمجھے جی, وہ ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے, ایمان لائے ہم ساتھ اس کے اور خاص اس کے اوپر ہم نے توکل کیا, ان قریب جان لو گے اس کو کون ہے گمراہی ظاہر کے اندر. یہ تو درمیان میں کیا تھا, یہ طریقے تبلیغ تھا,